przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Już jak ten tydzień zleciał, 16 piątek, wygląda na to, że startuje popołudniowa piątkowa audycja. Zapraszamy do trójki. 16, czas zobaczyć, jak wygląda świat. Michał Przerwa. Korki na granicy polsko-niemieckiej po wprowadzeniu tymczasowych kontroli. Polskie MSZ będzie adekwatnie reagować na działania Rosji, zapowiada rzecznik resortu. Korea Południowa zmaga się z falą gorąca, upał sięga 37 stopni. Korki na autostradowych wjazdach do Polski. Wprowadzone kontrole po polskiej stronie granicy spowodowały ogromne zatory. Korek w Świecku na autostradzie wolności łączącej Berlin z Warszawą sięga nawet 15 km. Przy wjeździe do Polski Straż Graniczna, wspierana przez policję i żandarmerię wojskową, prowadzi kontrolę samochodów, których celem jest ograniczenie nielegalnej migracji. Podobnie od poniedziałku jest na 51 innych przejściach granicznych z Niemcami. To jednak w Świecku i na A4 w Jędrzychowicach najbardziej zauważalne są spowolnienia. Na A2 chwilami doliczyć trzeba blisko godzinę, a na A4 do 30 minut. Podobnych korków trzeba spodziewać się odtąd także w kolejne czwartki i piątki, gdy ruch z Niemiec do Polski jest największy. Podobne zatory w drugą stronę mają miejsce w poniedziałki i wtorki i to już od jesieni 2023 roku, kiedy Niemcy wprowadzili swoje kontrole graniczne. Polska adekwatnie odpowie na zamknięcie polskiego konsulatu w Królewcu, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Poinformował też, że polska dyplomacja powiadomiła już stronę rosyjską, że nie było żadnych przesłanek do zamknięcia konsulatu. Pan ambasador Krzysztof Krajewski przebywa na Naradzie Ambasadów w Warszawie. Nota została wręczona charge d'affaires ambasady. Nasz charge d'affaires odpowiedział, że o ile w przypadku polskiej decyzji były uzasadnione powody dla podjęcia takiej, a nie innej decyzji, to decyzja podjęta jako lustrzana decyzja ze strony rosyjskiej nie ma uzasadnienia. Polska misja dyplomatyczna ma czas na zamknięcie konsulatu do 29 sierpnia. Zamknięcie placówki w Królewcu to według noty przekazanej polskiemu charge d'affaires rosyjska odpowiedź na zamknięcie konsulatu w Krakowie. Wcześniej Polska zamknęła konsulat w Krakowie, ponieważ potwierdzono udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Do Sejmu wpłynął kolejny wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przed Komisję do spraw Pegasusa Zbigniewa Ziobry. Wniosek wysłał do parlamentu prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że decyzja Adama Bodnara to odpowiedź na wniosek szefowej Komisji do spraw Pegasusa Magdaleny Sroki. Posłanka skierowała do śledczych pismo z prośbą o doprowadzenie na przesłuchanie Ziobry. Wniosek ten został poddany analizie przez zespół śledczy numer 3, który prowadzi postępowanie w sprawie tak szeroko nazwanej Pegasusa. I analiza tego wniosku wykazała, że opisane okoliczności świadczą o tym, że praktycznie to jest ostatnia już możliwość prawna, czyli zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według Magdaleny Sroki Zbigniew Ziobro będzie doprowadzony i przesłuchany już po wakacjach. Do tej pory polityk 8 razy nie stawiał się na wezwania komisji. Łomżyńscy policjanci zajmą się sprawą zablokowania samochodu, którym jechał naczelny rabin Polski Michael Szudrych. Wczoraj po zakończeniu uroczystości przy pomniku ofiar mordu w Jedwabnem auto zablokowali zwolennicy Grzegorza Brauna. Jak mówi rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji Tomasz Krupa, trwają dwa postępowania w tej sprawie. Policjanci z Łomży prowadzą nie tylko czynności w kierunku artykułu 90 kodeksu wykroczeń związanego z tamowaniem i utrudnianiem ruchu, ale także w związku z organizacją zgromadzenia bez wymaganego zgłoszenia w stosunku do osób, które udział w tym zgromadzeniu brały. Równolegle do oficjalnych uroczystości przy symbolicznym pomniku zbrodni w Jedwabnem wczoraj odbyły się dwa spotkania na sąsiednich działkach. Jedno zorganizowane przez Wojciecha Sumińskiego, a drugie przez Grzegorza Brauna. Fala upałów w Korei Południowej we wtorek w Seulu notowano najwyższą od ponad 100 lat temperaturę. Termometry wskazały ponad 37 stopni. Południowo-koreańskie władze apelują o pozostanie w schłodzonych pomieszczeniach i unikanie wychodzenia na zewnątrz. We wtorek z powodu przegrzania do szpitali w całej Korei trafiła rekordowa liczba prawie 240 osób. Upały w Korei Południowej dokuczają mieszkańcom od czerwca. W tym czasie liczba osób, które szukały pomocy medycznej, wzrosła 2,5-krotnie. W niektórych częściach Korei Południowej temperatura dochodziła do 40 stopni Celsjusza. O ile wysokie temperatury na Półwyspie Koreańskim latem nie są już nowością, o tyle w tym roku po raz pierwszy fala upałów przyszła tak wcześnie. Winą za sytuację meteorolodzy obarczają krótki sezon monsunowy. Ich zdaniem oznacza on jeszcze dłuższe i intensywniejsze fale upałów niż ubiegłego lata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert, wyobraź sobie, że jest sobota, jest 20, wciąż grają czy już po finale? Myślę, że już po finale będzie. A kto wygra? Oczywiście, że Iga Świątek. A, no to informacja z pierwszej ręki, jak sami słuchacze słyszą. Trzymamy kciuki pewnie. Ale o to ci chodziło, tak? No tak, zdecydowanie tak, że ten jutrzejszy finał pewnie będziemy mu się przyglądali na wskroś, ale inne informacje sportowe też się zdarzą. Norbert Michalak. Dzień dobry. Polskie siatkarki nie poradziły sobie z Brazylijkami. Polki przegrały 1-3 w Lidze Narodów w japońskiej Shibie. Dla zespołu Stefana Lavariniego to druga porażka w tej edycji Ligi Narodów. Wcześniej Polki przegrały z Turczynkami 2-3. W następnym meczu biało-czerwone zagrają z gospodyniami turnieju Japonkami. Tymczasem polscy siatkarze przygotowują się w Spale, także do turnieju Ligi Narodów, który w przyszłym tygodniu zostanie rozegrany w Gdańsku. Kibice i oczywiście trener liczą na Jakuba Nowaka, który jest objawieniem tego sezonu. Co ciekawe, siatkarz, który z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki trafił do kadry Nikoli Grbicza. Moje marzenie na teraz wygląda tak, aby wygrać Ligę Narodów i pojechać na Mistrzostwa Świata. Nie chcę odbiegać jakoś daleko, ale oczywiście marzeniem każdego sportowca, a jak nie każdego, to uważam, że trochę dziwny jest medal Igrzysk Olimpijskich. Też uprawiałem sport, żeby utrzymać się, ale oczywiście, żeby wygrywać i spełniać marzenia, i takim marzeniem jest medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i reprezentowanie kraju. W Gdańsku Polska zagra z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją. Bardzo dobre wiadomości napływają ze Szwecji. Katarzyna Kawa awansowała do finału turnieju WTA 125 na ziemnych kortach w Basztat. Polka w półfinale pokonała rozstawioną z numerem 5 Egipcjankę Mayar Sherif 2-6-7-6-6-1 i trzeci raz w karierze zagra o tytuł. Pojedynek trwał blisko 2,5 godziny. A na kortach trawiastych wielkoszlemowego Wimbledonu Hiszpan Carlos Alcaraz walczy o finał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Pierwszego seta wygrał Alcaraz, drugiego Fritz 7-5, więc mamy 1-1 remis, a w drugim półfinale Włoch Jannik Sinner zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. A to kto będzie w finale u panów? Dawaj, Norbert, obstawiamy. No ja obstawiam Alcaraza i Dżokowicza. Znowu, tak. Czyli byłaby powtóreczka. No tak? Czemu nie? A, dobra, dobra, rozmarzam się. No tutaj się w redakcji sportowej trzymamy kciuki za Alcaraza. Oj, zdecydowanie. Nie, tak. ja też, chociaż podziwiam. Następca Nadala. Ja bardzo lubiłem Rafała Nadala. Podziwiam dziadka Dżokowicza, chociaż w jego wieku chciałbym się zdecydowanie tak ruszać. Wierzę, że do 19 powinni skończyć, chociaż you never know. Tak, to tutaj na Wimbledonie to różne rzeczy się dzieją. To prawda. Będziemy obserwować śmiało, możecie dawać znać, słuchacze. Norbert wróci do nas z informacjami sportowymi w swoim czasie. A ja teraz z prognozą pogody. Nie ma takich upałów, jakie opowiadał Michał Przerwa w kontekście Korei Południowej. 21 stopni, 25 stopni, 26, 7 to są te najbliższe dni. Skupiam się tylko na sobocie i na niedzieli, bo co do dzisiejszego dnia, do jego końca już niewiele się tutaj zmieni. Natomiast sobota powinna być jeszcze deszczowa, ale tego deszczu nie powinno być dużo. Zachmurzenie 84%, natomiast spadnie około 2 mm wody na metr kwadratowy. W niedzielę więcej słońca i jeszcze mniej deszczu, myślę o skali całego kraju. Temperatury, tak jak mówiliśmy sobie, do 21-25 stopni Celsjusza. Na razie cieplej nie będzie. Kolejne dni będą już cieplejsze i kolejne dni, taka na przykład kolejna niedziela, powinny już być zdecydowanie bardziej słoneczne. Co do siły wiatru, bo ten ostatnio też pokazywał, co potrafi, to jutro do 15 km na godzinę, a w niedzielę do 11 km na godzinę. Szczegółowa prognoza pogody u nas także. Szczególnie, że weekend za pasem. Sporo o niej powiemy do 19. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Beko, technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nad Legią właśnie słońce wyszło, wszędzie nad stadionem, ale dajmy szansę Legii także. Nad nimi już świeci, wierzę, że nad państwem też się to pojawi. W jakiej sytuacji? Słuchacze teraz są. 22 i 7 trójek, tam Daniel Leśniewski do 19. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Ale tak swoją drogą wróciliśmy do, nie wiem, czy nowego, starego studia programu Trzeciego Polskiego Radia i okno wreszcie jest. Tęsknię za tamtym starym, z historią PRL-owską jeszcze, ale tutaj rzeczywiście będę mógł mądrze kontrolować prognozę pogody versus to, co za oknem. Szanowni słuchacze, jeszcze niedawno mówiliśmy sobie o tym, co zrobić, żeby ludzie odkładali w PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych na emeryturę, a teraz chcemy powiedzieć o tym, że wygląda na to, że coraz częściej wypłacacie część albo nawet wszystkie pieniądze z tego PPK. Wiem, że się wtedy traci część dopłat, ale mimo wszystko, jak to się mówi, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Młody głos słyszę. O emeryturze może jeszcze nie myśli, ale ja wiem, czy to dobrze. Eksperci mówią, to pokazuje, że ubezpieczenie społeczne nie może być dla chętnych. Jeżeli pan by zapytał ludzi, że oni by odkładali pieniądze, jakby nie musieli wpłacać do ZUS-u, to okazałoby się, że 90% by powiedziała, że tak, a potem okazałoby się, że 10% wpłaca. To są fakty. A potem przyszłaby emerytura i by się wszyscy dziwili, jak to? To kto teraz za to zapłaci? Pogadamy o tym, natomiast zanim materiał, to śmiało możemy zadzwonić, prawda? 22 i 7 trójek, jeżeli jesteście w PPK, jeżeli macie jakiś własny sposób na emeryturę, jeżeli ufacie na ZUS i czekacie tylko na swój moment, kiedy będziecie mogli na nią odejść, jak nie ja, to dajcie znak sygnał, szanowni słuchacze, 22 i 7 trójek. Wakacje się zaczęły, a w sklepach już mówią o wrześniu, już wyprawki się pojawiają. drugi tydzień wakacji. Nie powinienem zaprzątać sobie głowy zeszytami i ołówkami. Chyba, że się mylę. Nie. Nie, jeszcze nie, trzeba się cieszyć wakacjami. No, trafił Michał na dobrych rozmówców. Będzie okazja o tym także porozmawiać. Podobno o dyniach też się już zaczyna mówić. Nawet gdzieniegdzie pojawiają się już święci Mikołajowie. Ale nic się nie zmieniło dzisiaj, dopiero 11 lipca. Urzędnicy mówią, że tak trzeba, kierowcy stoją w korkach w Łodzi. Z dróg znikają zielone strzałki. Sukcesywnie w momencie, kiedy daną drogę modernizujemy, wtedy te zielone strzałki musimy po prostu likwidować. To nie są korki rzędu 5-7 minut, tylko to są korki rzędu 20 minut, 40 minut. Co pan wie o korkach? Słyszał pan, co się dzieje na zachodniej granicy, szanowny słuchaczu? Żartuję, nie lekceważę, natomiast gdybyście, szanowni słuchacze, stali teraz w takim, no to dajcie znak sygnał. Pogadajmy, jak żyć w oczekiwaniu na przejazd. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, zdecydowanie. Michał Jędrkowiak audycję przygotował, Maciej Załęcki ją realizuje, Daniel Leśniewski przy telefonie, a przy mikrofonie Jarosław Kuźniar. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy. Do 19 mamy parę szans na to, żeby to udowodnić. Mercy, Mercy, Hold on You. Siedemnaście minut po godzinie czwartej po południu w piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na ziemiach wschodnich. Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. To był 11 lipca 1943 roku. Co się wtedy wydarzyło? Chcielibyśmy cofnąć się do tamtego czasu. Karolina Gonet. Zalutka wieś została wyrżnięta. Słyszałam krzyki. Wszystko płonęło. Oprócz mnie i mojej siostry Ukraińcy zabili około 60 osób z mojej rodziny. To tylko fragmenty wspomnień świadków wydarzeń z 1943 roku. Pamiętny dzień, 11 lipca. Piękny, słoneczny dzień. Nim rozpoczęło się nabożeństwo, wśród ludzi było jakieś takie poruszenie. Się później okazało, że ktoś z obecnych w kościele dorosłych ludzi zauważył trzech Ukraińców, którzy przyszli, żeby rozpoznać sytuację wewnątrz kościoła. W wyniku tego zamieszania część ludzi zaczęli z kościoła wychodzić. I w momencie, kiedy zaczęli z kościoła wychodzić, rozległy się na zewnątrz kościoła strzały. To był niedzielny poranek na Wołyniu. Oddziały UPA otoczyły ponad 150 polskich miejscowości. Organizacja ukraińskich nacjonalistów Bandery i Ukraińska Powstańcza Armia postanowiły rozwiązać ten węzeł gordyjski za pomocą brutalnej, okrutnej czystki etnicznej. Profesor Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Wojskowe Biuro Historyczne. Wydały rozkaz, żeby przystąpić do jednoczesnej walki z Niemcami, Sowietami, Polakami. Tym walkom partyzanckim miała towarzyszyć brutalna depolonizacja regionu. Kiedy oni tę wioskę ukrążyli, Ustrówki, Wole Ostrowieckie, Jankowce, my tak szli, to co po prostu nic z tego się nie robili, bo tak każdy wiedział, że to już idzie i tak na zabicie. Taka jest prawda ta. Trudno wypowiedzieć to, co się działo. Jeden pisk, płacz, krzyk. 11 lipca 1943 roku była kulminacja. Na przełomie 1943-1944 roku z kolei rozpoczęła się antypolska akcja OUN UPA w Galicji Wschodniej, gdzie najpierw miał miejsce pojedyncze mordy, a potem również napady na polską ludność. Ginęli wszyscy. Kobiety, dzieci i starce. Wiele osób tak twierdzi, że zastanawiało się, czy przypadkiem te mordy nie miały spontanicznego charakteru. Współczesne badania naukowe pokazują jednak wyraźnie, że była to bardzo dobrze przygotowana operacja czyszczenia terenu. Oddziały OUN i UPA miały sprecyzowane plany. Na Wołyniu miały rozkaz wybijać całą polską ludność z Galicji Wschodniej, wypędzać ją pod groźbą śmierci. To dziś Państwo znajdziecie bardzo wiele osób, które naprawdę w to wierzą, że chłopi sami z siebie chwycili za siekiery i poszli się mścić za prawdziwe i za wyimaginowane zło, którego doznali ze strony polskich sąsiadów. Napady dokonywane przez OUN i UPA były kontynuowane jeszcze do maja 1945 roku. Szacuje się, że ofiar było nawet 100 tysięcy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W odpowiedzi w akcjach odwetowych zginęło także kilkanaście tysięcy Ukraińców. 1943-2025. Sporo czasu minęło, kontekst zupełnie inny. Jak rozmawiać o Wołyniu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej? Wrócimy jeszcze do tego tematu przy okazji dzisiejszego święta Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w Pulsie Trójki. To po 17.30. 22 i 7 trójek. 21 minut po 16, do 19 audycja, do 19 możemy porozmawiać o sprawach wielu. Bardzo Wam dziękujemy za telefony, te, które rano słyszeliśmy i czekamy na dzisiejsze popołudniowe rozmowy także. To YouTube się rozkręca.

Ponad 2 271 tysięcy osób odprawiło w czerwcu lotnisko Chopina. To o kilkanaście procent więcej niż rok wcześniej. Spółka podała też, że najwięcej tras regularnych z lotniska Chopina wjedzie do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Dziękujemy bardzo. Sylwia Zadrożna, co nam zostało? Prognoza pogody. Pytanie tylko, czy co dobrego nam zostało? Sami słuchacze ocenią za chwilę. Dzisiaj sporo deszczu jeszcze, bardzo mocny wiatr gdzieniegdzie, temperatura do 17 stopni, ale jutro już cieplej, 21. Deszczu jeszcze trochę będzie, ale już mniej, więcej słońca, przypomnij o sobie, pokażę co potrafi, chociaż jeszcze nie w pełnej krasie. W niedzielę jeszcze więcej słońca, jeszcze mniej deszczu, do 25 stopni nawet. Wiatr się będzie osłabiał, deszcz będzie na chwilę odchodził. W poniedziałek znowu się zachmurzy. Będzie ciepło, 26 stopni, ale znów więcej deszczu. Wtorek, środa, takie sobie. Przez najbliższe, no nie godziny, ale dni. Musimy przygotować się na to, że pogoda będzie raczej właśnie taka jak ostatnio. Nie aż tak katastroficzna, ale jednak słabsza. Natomiast widzę, że w okolicach niedzieli 20 lipca, później poniedziałku 21, 2, znów 27 będzie normą. Inaczej, ma być, bo z tą pogodą to nigdy nic nie wiadomo, ale na tydzień na razie z upałami mamy spokój. Hej! W piątek, 22 i 7 trójek, szanowni słuchacze, zapraszamy w każdej sprawie. Hej się rozkręca ze swoim nowym singlem, ostatnio całkiem nieźle nam to grało. Zobaczymy jak będzie dziś. Do 19, 22 i 7 trójek. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się nie zatrzymał, jak to jest możliwe, przecież ciebie nie ma. Posiedzę tu, jeszcze wiruje nieopad tuż. Bez ruch nie trzyma w fryzach, inaczej się rozpieszczę. Jeszcze przez chwilę poczekam, by smutek nieszczelnie wypełnił. Wstanę, gdy się przejaśni, gdy złożę się do kupy. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Bezruch. No, powiem tak, szanowny zespole, hej, nie pasuje nam ta piosenka teraz do tematu, który przed nami, bo postanowiliśmy się naprawdę mocno rozruszać. Euro 2025. Studio Euro 2025 w Trójce. W kobiecym wydaniu oczywiście Norbert Michalak. Tak, w tym najpiękniejszym. Wczoraj rozpoczęła się ostatnia kolejka fazy grupowej Mistrzostw Europy. W grupie A Finlandia zremisowała ze Szwajcarią 1-1, a Norwegia pokonała Islandię 4-3, a to oznacza, że do ćwierćfinału awansowały Norwegia i Szwajcaria. Dziś kolejne mecze i naprawdę warto na nie zerknąć, bo w grupie B Hiszpanki, które do tej pory gromiły swoje rywalki, zagrają z Włoszkami. Hiszpanki mają pewny awans, natomiast Włoszki najlepiej, gdyby wygrały lub zremisowały. Po piętach depczą im Portugalki, które zajmują trzecie miejsce i zagrają z Belgijkami. A jeśli chodzi o nasze piłkarki, to wczoraj miały dzień wolny przed swoim ostatnim pożegnalnym meczu na Euro z reprezentacją Danii. W jaki sposób ten wolny czas wykorzystały? O tym obrończyni Wiktoria Zieniewicz. Zorganizowano nam wycieczkę w przepiękne miejsce. Świetnie czas spędziłyśmy prawie całym zespołem, bo część została tutaj. Rodzina nas odwiedza, także nie wszyscy byli w stanie, ale naprawdę świetne widoki i wyciągiem górskim wyjeżdżałyśmy i no, były przepiękne widoki na tutaj te wszystkie jeziora, górzyste tereny, więc na pewno będą fotki z tego. Ja już na Instagramie widziałam, że dziewczyny coś udostępniły. Ja też mam coś tam przygotowane na swój profil, więc będzie widać, gdzie byłyśmy. Wiktoria Zieniewicz na co dzień mieszka w Szwajcarii, ponieważ jest zawodniczką FC Basel. Tak, bardzo dobrze się tu czuję. Co prawda no nie jestem tu za długo, bo dopiero pół roku. Basel jest troszeczkę inny niż tutaj to miasteczko, gdzie mieszkamy. Nie ma takich terenów górzystych. Jest rzeka, co prawda bardzo pięknie jest w Basel i nie mogę narzekać, ale tutaj co prawda te widoki są ładniejsze. Mi się bardzo podoba, to jest takie połączenie. Ja mieszkam też w Polsce blisko gór, mam 1,5 godziny do gór, więc często się ze znajomymi gdzieś wybieram. Więc mi te tereny jak najbardziej odpowiadają i bardzo mi się to podoba. No, to na pewno cieszy, że te tereny się podobają, natomiast jak się podoba Filipowi Jastrzębskiemu, naszemu człowiekowi na Mistrzostwach Europy Kobiet? Dzień dobry. Dzień dobry. Szwajcaria też się podoba, tak jak Wiktorii Zieniewicz? Oj tak, zdecydowanie. Miałem do tej pory troszeczkę inne mniemanie o Szwajcarii, gdyż tylko przez nią zazwyczaj przejeżdżałem, jadąc na przykład na narty, więc wiedziałem, że malownicze widoki są tutaj niesamowite, ale też po prostu żyje się tutaj dobrze. Traf chciał, że akurat dwa mecze, drugi i trzeci, Polki rozegrają w Lucernie. Rozegrały już mecz ze Szwedkami, przed nimi mecz z Dunkami, a Lucerna to takie niewielkie, choć chyba najpiękniejsze miasto w całej Szwajcarii. No właśnie, ten mecz z Dunkami to jest taki mecz, o którym się mówi, że tutaj powinny w końcu paść pierwsze bramki dla reprezentacji Polski, ale to nie jest do końca tak pewne. No oczywiście, nie zapominajmy, że możemy powtórzyć dokładnie to, co przed każdym meczem Polek na Mistrzostwach Europy. Rywal jest niezwykle silny i silniejszy niż może nam się wydawać, bo Niemki to jedna z najbardziej utytułowanych ekip na świecie. Szwedki przyjechały tutaj po medal, a Dunki też przyjechały po to, żeby powalczyć o coś więcej. Nie udało się, bo przegrały te dwa spotkania, ale wciąż teoretycznie jest to zespół znacznie lepszy od reprezentacji Polski. Natomiast jeśli już mielibyśmy gdzieś szukać pierwszego gola, pierwszego punktu, albo nawet punktów, no to właśnie w meczu z Dunkami, ponieważ jest to reprezentacja poziomem, zdaje się, najbliżej do nas i nie bez powodu Dunki przegrały. Także tak jak my, te dwa pierwsze spotkania, mecz o honor, tak można powiedzieć, chociaż nasze zawodniczki apelują, żeby tak tego nie nazywać. Oj, nie, nie, honor nie. To one mają i nie będą grały o honor, bo na pewno go nie stracą, choć cokolwiek by się działo na boisku. Natomiast po prostu ważny mecz Mistrzostw Europy, ważny, bo może przejść do historii. A przejdzie do historii wtedy, jeśli Polki właśnie strzelą gola albo zdobędą punkty. To na pewno będzie coś wielkiego dla polskiego futbolu kobiecego i coś, co zostanie zapamiętane na wiele, wiele lat. Dwa mecze Polek, co prawda przegrane z Niemkami i Szwedkami. W jaki sposób możemy ocenić naszą reprezentację do tej pory? Ja oceniam bardzo dobrze przede wszystkim to pierwsze spotkanie z Niemkami. I tam była szansa na gole. Była, zdecydowanie. Tak. Była szansa na gole i gdyby nasza najlepsza zawodniczka Ewa Pajor troszeczkę się nie podpaliła w pewnym momencie, to ten gol by był i to wcześniej byśmy tego gola strzelili niż reprezentacja Niemiec i wtedy naprawdę zrobiłoby się gorąco naszym rywalkom, które by pewnie zaczęły się wtedy denerwować, panikować. No i może udałoby się stworzyć jedną z największych niespodzianek tego turnieju, a jutro byśmy walczyli o wyjście z grupy. No tak się jednak nie stało. Jeśli chodzi o mecz ze Szwedkami, no to ja myślę, że że on był dużo słabszy w wykonaniu naszych reprezentantek. One nie miały nic do powiedzenia. Co prawda rozmawiając z naszymi piłkarkami, one się ze mną nie zgadzają, natomiast z mojej perspektywy tak to wyglądało. Ten mecz ze Szwecją no po prostu był słabym meczem. Może klasa rywala to spowodowała, może wyczerpanie po tym niesamowicie ciężkim meczu z reprezentacją Niemiec. W każdym razie no oglądać się tego za bardzo nie dało z perspektywy trybun. No mam nadzieję, że w tym jutrzejszym meczu z reprezentacją Danii to zobaczymy tę Polskę z tego meczu otwarcia, bo wtedy naprawdę byłaby duża szansa na to, żeby coś tutaj ugrać. Turniej się kończy dla naszych reprezentantek i coraz częściej mówi się o przyszłości na naszej trenerki Ninę Patalon. Tak, i wciąż ta przyszłość jest niepewna, bo o ile wiemy, że w męskiej kadrze to poszukiwanie selekcjonera trwa już od wielu, wielu tygodni, od prawie miesiąca. We wtorek ma być ogłoszony selekcjoner, to może za chwilę Cezary Kulesza szukać także selekcjonera do żeńskiej kadry, ponieważ o ile związek chciałby prawdopodobnie tę współpracę podtrzymać, bo to jest na pewno owocna współpraca dla naszego związku, to z tego, co słyszałem, Nina Patalon wcale może nie być taka chętna, żeby dalej prowadzić reprezentację Polski. Ona uwielbia, ona kocha te dziewczyny, ona wiele z nich zna od czasów młodzieńczych, wręcz od dzieciństwa. No ale to nie jest kwestia tych dziewczyn, to jest kwestia tego, jak Polski Związek Piłki Nożnej podchodzi do piłki kobiecej, to jest kwestia tego, że nasze panie jako jedyne na tym turnieju nie mają specjalnie dedykowanych koszulek na ten turniej, tylko grają w koszulkach po facetach. Oczywiście jeśli chodzi o wzór, a nie dosłownie. Natomiast jest to pewien policzek i pokazuje to, jak Polski Związek Piłki Nożnej kobiecą piłkę traktuje. Tutaj na miejscu rzeczywiście nasze panie mają wszystko, czego im potrzeba, natomiast jest wiele, wiele do zrobienia i wydaje mi się, że Nina Patalon będzie chciała poszukać czegoś więcej, być może nawet za granicą, bo z tego, co słyszałem, jest bardzo poważana na rynku pracy w tej kobiecej piłce i być może dorobimy się za chwilę naprawdę znanej pani trener w piłce nożnej kobiet. Bardzo dziękujemy, Filip Jastrzębski, prosto z Lucerny, Mistrzostwa Europy Kobiet. My oczywiście trzymamy kciuki za nasze reprezentacje. Jutro ostatni mecz. Nie mówimy, że o honor, bo panie sobie tego nie życzą. Nie, panowie grają o honor, panie tak. grają po prostu ostatni mecz. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej jeśli chodzi o koszulki, że wycięcie w talii, że rozmiarówka jest bardziej kobieca. Chociaż brzmi to naprawdę fatalnie, jeśli chodzi o przygotowanie. No my oczywiście w Trójce traktujemy bardzo poważnie kobiecą piłkę, o czym mówimy. No i trzymamy kciuki za ten mecz z Dunkami i w ogóle za reprezentację Polski. Z tego, co wiem, to piłka kobieca w Polsce ma się coraz lepiej. Fajnie. No na świecie też. Dwa, że my mamy na kim to budować i to jest mega wstęp do tego, żeby ale tak to widać udało. Po stadionach. Stadiony są wypełnione. Kibice chcą oglądać kobiecą piłkę i to na pewno cieszy. Mam nadzieję, że też tak będzie w Polsce. Niech tak się zdarzy. Norbert Michalak, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Studio Euro 2025 w Trójce. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami od samego popołudniowego wydania audycji Zapraszamy do Trójki o wielu rzeczach, ale jakoś zbieranie na emeryturę i PPK nam się przebija. Wedle tego, co mówią inwestorzy i osoby znające się cokolwiek na procencie składanym, nie ma lepszego modelu niż PPE i PPK. Natomiast prawo w Polsce mówi, że pracodawca, jeżeli zatrudnia powyżej iluś osób, musi mieć albo PPE, albo PPK, z czego PPK jest obowiązkowe i muszą być zapisani wszyscy, mogą się wypisywać. W małych firmach nagminnie są podtykane papierki, niby pani księgowa, niby pani kadrowa, wypisz się, co ci będą zabierali podatek z pensji, nie wiadomo co z emeryturą, ludzie to nieświadomi podpisują, bo nie mają świadomości, jak dużą kwotę dopłaca do tego pracodawca i państwo. Oj tak, jako pracodawca czuję, widzę i zachęcam nawet do tego, bo wydaje mi się, że ja wiem, że jak pieniądze są i czasy przychodzą trudniej, to mamy ochotę mieć przy sobie, wydawać, ale myśląc z trochę dłuższą perspektywą i tym, że zakładam, będziemy żyli dłużej, coś fajnego przydałoby się robić na tej emeryturze, tylko za co? O tym za chwilę pogadamy więcej. You look good for oh well, only care if you want me. I could tell I love you from the first day I said you I've been in love. Jungle w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. KNF sprawdziło, jak wygląda sytuacja systemu emerytalnego w Polsce. Posprawdzali, co robi ZUS, jak płacimy składki, co robią także obcokrajowcy pracujący w Polsce, jak oni dołożyli się do tego systemu i mam wrażenie, że dzięki temu on się jako tak otrzyma, patrząc też po demografii. Ale co najważniejsze i o czym, jak się okazuje, dzisiaj plotkujemy sobie od 16 często, coraz więcej osób z nas właściwie, trzeba by powiedzieć, chociaż ja tak nie robię, traktuje PPK jako źródło dodatkowego dochodu, a nie jakieś zabezpieczenie na emeryturę. I więcej o tym Jacek Frenzel. Na przyszłą emeryturę można oszczędzać na różne sposoby. Są te babcine, czyli przysłowiowa skarpeta, ale także fundusze emerytalne. Mąż oszczędza w PPO. Ja wypisałam się na początku z PPK, ale teraz wróciłam, więc oszczędzamy aktualnie tak. Warto oszczędzać? Zdecydowanie warto oszczędzać. Nigdy nie wiadomo, co się stanie w przyszłości. My planujemy co kilka lat wybierać z tego PPK, dlatego że w przeszłości stało się to, co się stało. I to, co mamy na koncie, czy tam gdzieś w skarpecie, jak to się mówi, przysłowiowej, chociaż no w skarpecie to nie trzymamy, jest pewne, a tutaj no nigdy nie wiadomo. Jak pani na przykład wypłaci jakąś kwotę z PPK, później pani ją uzupełnia? Nie planuję uzupełniać. Wiem, że się wtedy traci część dopłat, ale mimo wszystko, jak to się mówi, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ta sytuacja wypłat, które rosną, wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową gospodarstw domowych. Dr Wojciech Nagel, ekspert BCC, współtwórca PPK. Jeżeli pan by zapytał ludzi, że oni by odkładali pieniądze, jakby nie musieli wpłacać do ZUS-u, to okazałoby się, że 90% by powiedziała, że tak, a potem okazałoby się, że 10% wpłaca. To są fakty. Dlatego jest przymus ubezpieczenia społecznego, bo inaczej 90% ludzi trafiłaby do pomocy społecznej, a o oszczędzaniu na emeryturę w ogóle by nie myślała. Czy pani oszczędza w PPK? Nie, nie oszczędzamy, nie. Po prostu nie chcemy oszczędzać w PPK. Brak zaufania do tej formy oszczędzania? Myślę, że po części tak. Kwestia zaufania i to zaufania do systemu emerytalnego, które w dużym stopniu jednak zostało podważone, kiedy to przeniesiono ponad 50% naszych środków z OFE na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzono suwak emerytalny. Dr Paweł Pelc, radca prawny. W taki sposób bardzo mocno zaufanie zostało ograniczone i w tym momencie bardzo trudno jest je przywrócić. Czy państwo oszczędzają w PPK? Nie, a po co? Mam swój biznes, który tak działa, że myślę, że będzie działał i nie muszę się obawiać o przyszłość i finanse. A pani jak sądzi? Warto oszczędzać na emeryturę? Warto, ale samemu. Myślę, że pieniądze, które trzymamy przy sobie, są naszymi pieniędzmi, a to, gdzie one są tam gdzieś, to nie wiadomo, co się z nimi zadzieje. Zresztą chyba nie dożyjemy emerytury, więc. A jeśli nawet dożyjemy, to i tak, jak zgodnie mówią eksperci, emerytury nie będą wysokie, dlatego... Osoby wypłacające pieniądze z PPK traktują je po prostu jako dobrze oprocentowaną tymczasową lokatę. Wygodniejszą od lokat bankowych, łatwą do zdobycia, właściwie nie wymagającą z ich strony żadnej ingerencji, żadnego poszukiwania, lepiej oprocentowaną i po prostu korzystniejszą. Maciej Kikta, Expander.pl. Przez rok zbieramy sobie pieniądze, które wpłacamy my i pracodawca, po roku wypłacamy to, co wpłaciliśmy, plus to, co udało się funduszowi wypracować, a potem zaczynamy od nowa, bo mimo rosnącej skali wypłat, to wcale nie maleje liczba kont. Po prostu co roku sobie wypłacamy wszystko, co udało się wygenerować, traktujemy jako taki dodatkowy dochód.